away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Czyli Peppers. Tak zaczynamy nowy tydzień. Kłaniamy się Państwu. Mamy poniedziałek. Słoneczny za oknem. Nie wiem, czy u Państwa także. No i czekamy oczywiście na rozmowę. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335, a także telefonicznie 227 trójek i Zawoźniak czeka na rozmowę. 12,5 minuty po 6. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci, do słów dodają pęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod kliszczą, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A ja! Trzeba przyznać, że tak żwawo zaczęliśmy. Począwszy od Kaina, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski oczywiście. 17,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Jak Państwo wiedzą, od zeszłego tygodnia zapraszamy do 10. Poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki do 10. A co się wydarzy? Oczywiście goście Beaty Michniewicz. Dziś o poranku o 7.45 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. O 8.13 rzecznik rządu pan Piotr Müller. Zapraszamy to w imieniu Beaty Michniewicz. A poza tym będziemy patrzyli na Włochy. Dziś raport Ernesta Zozunia. To jest największy kryzys w naszym kraju od czasu II wojny światowej. Ten raport po 7.20 opowiemy Państwu. Ernest Zazuń Państwu opowie. Przed 10.00 połączymy się także z Paryżem. Porozmawiamy z Markiem Brzezińskim o sytuacji we Francji. A poza tym mówić będziemy także o pracy listonosza i kuriera. Tak? Jeszcze raz? Dobrze, otworzę panu. Mam tu pani paczkę. Aha, nie doręczy mi pan, tak gdzieś pan zostawi tę paczkę, tak? Zostawię metr przed drzwiami. Aha, dobrze, nie potrzebuje pan podpisu. Nie, w tych czasach bez podpisu. Dziękuję, do widzenia. Jak wygląda ta praca teraz? O tym porozmawiamy około 6.40, już niedługo. To sprawdzimy oczywiście, jak zwykle, projekt Tata przed 9.00. A Tata dziś będzie oswajał tematy wirusa z dziećmi poprzez łatwą grę karcianą. Są w niej poszczególne organy, szczepionki, oczywiście także wirusy. Nie tak łatwo zdobyć 4 organy, żeby wygrać, bo jeśli ktoś rzuci ci 2 wirusy na organ, to niszczy organ i ta karta wraca do talii. O, trzeba o tym pamiętać, o tych grach, które mogą oswoić temat. Opowiemy Państwu przed 9.00 w projekcie Tata, po 9.00 kwadrans mniej więcej muzyczny rozkład jazdy. No i będziemy rozmawiali także o apelu szefa WHO do młodych. Today I have a message for young people. Dziś mam wiadomość dla młodych ludzi. Nie jesteście niepokonani. Ten wirus może was zabrać na tygodnie do szpitala albo nawet zabić. A nawet jeśli sami nie zachorujecie, to wybór, jakiego dokonujecie, to wybór między życiem a śmiercią kogoś innego. I warto o tym pamiętać, porozmawiamy o tym także przed 9.00 jeszcze więcej na ten temat. Jeśli chodzi o poranną prasę,

Zostań w domu z trójką. Jak Muse, to Muse. Jeszcze jeden słuchacz napisał, melduje się z pracy zdalnej. Niby praca zdalna, ale wstać się nie chce jak do normalnej. No trzeba rzeczywiście się podwójnie mobilizować czasem, żeby w domu popracować. Być może ktoś z Państwa także w domu. 2-2 i 7 trójek pracuje, to czekam na sygnał. A tu pan do pracy, słyszę. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić wszystkich i przede wszystkim prowadzących tą audycję wczesną po poranku za bardzo miły początek dla mnie dnia, gdyż jadę na walkę z koronawirusem jako pielęgniarz. Pozdrawiam wszystkich. Nie, to my pozdrawiamy. Spokojnego dnia życzymy przede wszystkim. Za 18 minut 7. Za chwilę o pracy listonoszy i kurierów. Natalia Sikora. Dzień dobry. Dzwonię podziękować za Metallicę. W poniedziałkowy poranek jak najbardziej się przydaje. Dziękuję bardzo. Metallica działa. Za 15:07. Zapraszamy do Trójki. Ostatnie dni to dla wszystkich trudny czas. Wiele osób pracuje zdalnie z domów, ale kurierzy i listonosze muszą być w pracy fizycznie. Doręczają paczki, listy. Jest tego całkiem sporo, bo w czasie koronawirusa robimy dużo zakupów przez internet. Tak? Jeszcze raz? Dobrze, otworzę panu. Mam do pani paczkę. Aha, nie doręczy mi pan, tak gdzieś pan zostawi tę paczkę, tak? Zostawię metr przed drzwiami. Aha, dobrze, nie potrzebuje pan podpisu. Nie, w tych czasach bez podpisu. Dziękuję, do widzenia. Pierwszy tydzień, kiedy większość osób pozostała w domach, był dla listonoszy i kurierów trudny i stresujący. O tym mówili dzwoniąc podczas porannych i popołudniowych reporterskich dyżurów w Trójce. Szczęście w nieszczęściu, że jestem na zwolnieniu lekarskim z innej przyczyny, natomiast wiem, że środki, które w tym momencie dostali listonosze, są marnej jakości. Te rękawiczki po prostu przecierają się i tak dalej. Dzisiaj jest dzień wypłaty emerytur. Ja nie widzę możliwości, żeby jakiś inny sposób niż bezpośredni doręczyć pieniądze. Listonosze w większości przypadków obsługują i doręczają ludziom starszym, bo młodzi pracują z różnych przyczyn. Sądy wysyłają listy polecone z informacją, że są odłożone sprawy. Listem polecony, który my mamy kontakt, ludzi mamy narażać, my się wynarażamy. Jak już tak działa, troszeczkę nieciekawie. Szczególnie uważać muszą także kurierzy. Pracuje się tak, że nie bierze się w ogóle podpisów od ludzi. Chodzimy w nitrylowych, zabezpieczających rękawiczkach, zostawiamy paczki pod drzwiami, no zachowujemy odległość i pieniądze wkładamy zupełnie do innej kieszonki, no i uważamy po prostu. Inaczej się pracuje? No inaczej, no na pewno inaczej. No bo wiele osób jest takich, które zrezygnowało u państwa na ten czas. Ja słyszałem gdzieś około 4 osobach na 50 kurierów. Sytuacja dla wszystkich jest nowa, w związku z tym firmy kurierskie wprowadzają nowe procedury, mówi rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Nową, bezpieczną procedurę doręczania przesyłek, zarówno listów poleconych, jak i paczek. Nie trzeba już podpisywać się na tablecie czy też na karcie doręczeń. Wystarczy pokazanie listonoszowi lub kurierowi dokumentu tożsamości. Wystarczą 4 cyfry z tego dokumentu, które zastępują obecnie podpis. Nasz pracownik wpisze te 4 cyfry w odpowiednie miejsce i te 4 cyfry zastąpią podpis. Wojciech Kądziołka, rzecznik Impostu, mówi Trójce, że wielu klientów korzysta teraz z paczkomatów. Już na początku pandemii w Polsce wydaliśmy dla naszych klientów rekomendację, w której zalecamy, jeżeli jest możliwość dostaw do paczkomatów i do kuriera, aby wybierali tą pierwszą opcję, czyli dostawę do paczkomatów. To pozwala ograniczyć kontakt międzyludzki, no a paczkomaty oprócz różnych innych zalet mają też zaletę, że po prostu nie chorują. Tutaj nie ma jakby zagrożenia, że będziemy się narzucać, dlatego że klient sam decyduje, jaką formę dostawy preferuje. Jeżeli nie chce dostaw bezpośrednich, czyli po prostu sam wybiera dostawę do paczkomatu. Wiele firm ze względu na bezpieczeństwo wprowadziło wysyłkę paczek bez możliwości osobistego odbioru w siedzibie firmy czy sklepie. Prosimy o szczególną wyrozumiałość i dla kurierów, i dla listonoszy. To naprawdę trudna praca w tych dniach, a przyglądała jej się nasza reporterka Izabela Woźniak. To Trójka, za 12 minut będzie 7. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Kim jestem? śpiewali. Tytuł nagrania to oczywiście Lipali. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pani Marzena, wczoraj też zrobiłem zakupy przez internet. Zestaw słuchawki, mikrofon, a także kamerka do nauczania zdalnego. Przyjdzie do paczkomatu. 227 trójek. Pracuję na małej stacji pod Krakowem benzynowej i chciałbym, żeby Państwo powiedzieli może na antenie, by się ludzie zastanowili, jak przyjeżdżają na stację, żeby nie tankować po 20-50 zł, tylko raczej do pełna, żeby jak najwięcej ograniczyć wizyty u nas na stacji. No tak, może rzeczywiście lepiej do pełna i rzadziej się tam pojawiać. Proszę o tym pamiętać. Jeśli chodzi o wiadomości SMS-owe 71335, to pozdrowienia mają Państwo od pani Barbary z Krakowa. Melduje gotowość od 6. Praca zdalna. Praca w kadrowości. No ale niektórzy muszą do pracy. Chciałam wszystkich pozdrowić. Jadę właśnie do pracy na dyżur do szpitala. Wszystkich słuchaczy trójki i poprosić, żeby wszyscy zostali w domu, ci, którzy mogą. Lekko nie jest, ale też nie jest najgorzej. No, nasz szpital akurat zadbał o środki ochrony osobistej, także myślę, że będzie dobrze. Póki co jest dobrze. Bardzo pani dziękujemy. Numer telefonu znany. Mamy taką chwilę na piosenkę 6-minutową. Padło na konwalię.